السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani tunaendelea kukumbushana tunaendelea kuambizana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala tukijua na tuendelee kujua kwamba sisi ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na hatuna ujanja katika hilo ndugu zangu kuna maeneo ambayo yanawafanya watu waondoke katika maana ya kuwa wao ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na haitakiwi kuwa hivyo. Kwa napenda kwa hutuba ya leo nizungumzie tahadhari katika utafutaji wa riziki ambapo wakati mwingine humtoa mtu kwenye maana ya kuwa yeye ni mja wa Allah na kumpeleka katika hali isiyo kuwa hiyo katika utafutaji wa riziki. Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria ndivyo alivyohukumu katika kadari zake. Hii dunia ameyafanya makundi mawili katika wanadamu. Kuna kundi ambalo linamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuna kundi ambalo halimjali wala halijali wala halifuatilii mambo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kundi Allah kaliita ni kundi la makafiri. Kwa hiyo utafutaji wa riziki yako unapokuwa duniani ujue kwamba unachanganyika na utafutaji wa mtu ambaye yeye hamuogopi Allah. Na matokeo yake ni kupata dunia. Asiyemjali Allah atatafuta pesa, atatafuta mali, atatafuta utajiri, kama Allah kamwandikia ataupata. Kadhalika wewe, kwa kuwa ni dunia, Allah anasema kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbika wama kana ata'u rabbika mahdhura. Kila kundi sisi tunawapa tu hawa na wale katika neema za Mola wako tunawapa tu. Wama kana ata'u rabbika mahdhura, na neema za Mola wako hawezi kukataliwa, yani hazinyimwi kwa yeyote, anapewa. sababu duniani wanahitaji wapate hivi vitu. Sasa wewe kama Muislamu, kwa jicho lako ulilo nalo, jicho la kibinadamu, jicho la kidunia, unaona utafutaji wa mwingine na ukatamani ungepita katika njia ile. Lakini kuna jicho la pili ambalo ni la kiimani, linatakiwa likukataze kwamba si kila njia aliyopatia yule na wewe uingie, hapana, utaangamia. Hili ni jicho la kiimani. Ukifumba jicho la kiimani, utalibakisha jicho la kidunia, utaiga, hatimaye utalia. Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuletea habari ya Qarun katika surati Al-Qasas, miongoni mwa nasaha alizopewa Qarun ni pale alipoambiwa, wabitaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabitaghi, tafuta, fima ataka Allahu daral akhirah, kwa kile ambacho Allah amekupa. Hicho ambacho Allah amekupa, basi tafuta nyumba ya akhira, tafuta pepo, tafuta akhira iliyo salama kwako kwa neema ambazo Allah amekuruzuku, utajiri mkubwa ambao amekuruzuku wewe Qarun, na wote walioruzukiwa, wote waliopewa mali kwa wingi. Hii ni aya ambayo wajue moja kwa moja ipo dhidi yao au ipo kwao, ipo kwa upande wao, inawaongoza jambo. Manake itafute nyumba ya akhera. Allah akasema wala tansa nasibaka minad dunia, lakini usisahau fungu lako la dunia. Hapa ndipo ambapo pana utofauti baina ya mtafutaji anayemuogopa Allah na mtafutaji asiyemuogopa Allah. Katika aya hii, kipande hiki kina darasa kubwa ndani yake. Aya inamuongoza mtu atafute akhera, lakini asisahau sehemu yake ya dunia. Mtafutaji asiyemuogopa Allah au ambaye anaiga, anakuwa ni kinyume chake. Ni kama vile ameambiwa tafuta kwa kile ambacho Allah amekupa, tafuta dunia, lakini usisahau sehemu yako ya dini. Ikawa utafutaji wa dunia na nguvu zinazoelekezwa ili kuipata dunia ni kubwa, ambazo Allah ndo alikuwa anazitaka hizo katika kuitafuta akhera yako, lakini ikawa nguvu zinazoelekezwa katika kuitafuta akhera zimezidiwa na nguvu za kuitafuta dunia. Wengi sasa hivi wapo kinyume chake aya hii, wapo katika sura ambayo ipo kinyume na muongozo uliopo ndani yake, na ndio aliyowataja Allah katika suratul Insan pale aliposema inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Hawa wanapenda dunia na wanaiacha nyuma yao siku ambayo ni nzito. Wiki iliyopita tulielezea kidogo, wanapenda sana dunia na nyuma yao wameiweka siku nzito. Maana yake hawataki kuigeukia, hali ya kuwa ni siku ambayo inabidi wasisahau, lakini wanaipenda sana dunia kuliko kuiangalia hii siku. Hatimaye utafutaji maisha yao na wanayoyapenda yote yanakusanyika katika kuwaangamiza. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi iliyo katika Sunani Tirmidhi kwa isnadi sahihi kutoka kwa Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin ursila ila ghanamin bi afsad laha min hirsi al-mar'i ala al-mali wa sharaf lidinihi. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tahadhari kubwa iliyomo ndani yake na yanasomo kubwa ndani yake. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, madhi ibani jaiani ursila ila ghanamin, mbwa mwitu wawili wenye njaa kweli ambao wametupwa, wamerushwa, wameelekezwa katika kundi la mbuzi. Mbwa mwitu wana njaa sana. Anatoa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mifano wanasema bil mithali yattadihu al maqal. Mtu ukimtolea mfano, basi kile kinachozungumzwa kinaeleweka vizuri zaidi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano wa mbwa wawili, mbwa mwitu wawili ambao wametupwa katika kundi la mbuzi, hali ya kuwa wana njaa kweli. Wale mbwa wawili wana njaa sana. Akasema hawa mbwa wawili, hawa mbwa mwitu wawili hawa waliotupwa katika kundi la mbuzi wenye njaa kweli, hawa si wenye uharibifu mkubwa, hawa hawana uwezekano wa kuharibu sana kundi lile la mbuzi. Mbwa mwitu anakula kula tu, akikamata ni kula tu, ni kutafuna tu, azibe haja ya njaa yake. Mtume anasema wale mbuzi hawatoharibiwa sana, wala hawatoathirika. Hata kama wataharibu wale mbwa mwitu, lakini uharibifu ambao wataufanya mbwa mwitu wawili hawa katika kundi hili la mbuzi, uharibifu wake ni mdogo sana. Min hirsil mar'i ala almali washarafi lidinihi, kuliko pupa anayokuwa nayo mtu ili aipate mali na ili apate ukubwa katika dunia. Vitu hivi jinsi vinavyoharibu dini yake, hivi vitu viwili. Angalia mfano uliopigwa na kile unachokifahamu wewe, ambao ni mbwa mwitu au mbwa kwa wanyama au kwa viumbe ambao yeye ana njaa na wataka sana. Mtume anasema wale hawana, hawaharibiki sana, kuliko mtu anapoiharibu dini yake pale anapotafuta mali na au anapotafuta ukubwa wa kidunia, vyeo na vitu kama hivyo. Ana uwezekano mkubwa sana wa kuiharibu dini yake mwenye hajitambui. Hapa upangalie vizuri maana yake. Katika utafutaji ni lazima umtambue Allah subhanahu wa ta'ala, ujue mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujue miiko ambayo inaweza kukukosesha rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kukutana na yeye. Ndugu zangu katika imani, leo tuko duniani, tujue kesho tutakuwa katika sehemu ambayo leo kwa macho yetu wala hatuwezi kuijengea taswira kamili, sehemu nzito. Na tunaongea, kuna ambao walikuwa naambiwa maneno kama haya na wakayachukulia wepesi, lakini leo wameshafika na kubwa wanalotamani wangerudishwa duniani ili wakarekebisha mambo yao. Leo sisi ndio tupo duniani, kwa hiyo nafasi kama ya kurekebisha na kuweka vizuri ni hii tulionayo, ambayo Allah anaipunguza kila tukiamka na kila tukichwewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkamata Ibn Umar radhiyallahu anhuma kwenye mabega yake, akamwambia Ibn Umar, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabilin, katika hii dunia unatakiwa uwe kama mgeni au abiru sabilin, au uwe kama mpita njia. Mgeni ana haki yake ya kula, lakini mgeni si mwenyeji. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waumini pepo, malipo ya akhira, lakini kuna ambao Allah subhanahu wa ta'ala yeye amekusudia kuwamwagia neema zao na kile ambacho amewaandalia hapa duniani. Wewe kama muumini unatakiwa umwangalie Allah subhanahu wa ta'ala, duniani upite kama mgeni, una haki yako, una sehemu yako, lakini usisahau unakokwenda, kwamba hapa sio kwenu, kwenu ni akhera. Isije kuwa ukafanya jambo ukabwetekea hapa ugenini ukasahau kujenga kule unakokwenda. Au abiru sabili, au uwe kama mpita njia, ana masurufu yake ya safari, lakini analenga kwamba mimi naenda sehemu fulani. Kwa kuwa safarini mtu hataki kubaki hana chochote, basi nina haki mimi ya kuwa na hiki na hiki na hiki ili nipite salama katika njia yangu. Lakini ukijua kwamba ninakokwenda ni akhera. Wa ani nafsaka min ahli alqubur, katika riwaya ya Tirmidhi akawa anamwambia, ihesabie nafsi yako kuwa wewe ni miongoni mwa watu wa makaburini, usihesabie nafsi yako kuwa ni miongoni mwa watu wa hapa ulipo. Wewe jihesabie kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa kaburini. Kuwa hivyo, ikawa Ibn Umar pia anasema, idha asbahta fala tantadhiri almasa. Riwaya nyingine, idha asbahta fala tuhaddith nafsaka bilmasa. Utakapofika wakati wa asubuhi usikae unaifikiria jioni. Wa idha amsaita fala tuhaddith nafsaka bisabah. Na utakapofika jioni usikae ukaifikiria asubuhi. Asubuhi bado sio yako, wakati wako ni ule ulionao. Wa khudh li sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Na afya ulionayo, fanya mambo ambayo yatakuwa ni sababu Allah akujalie khairi zako, akuzidishie khairi zako wakati utakapokuwa katika maradhi. Na katika uhai wako fanya mambo ambayo Allah atakupa khairi zako utakapokufa. Jiandae katika safari kama hiyo. Ndugu zangu katika imani, tuwe ni watu wenye kuelewa sana. Tuwe ni watu ambao Allah tumemweka mbele yetu, kwa sababu yeye ndiye mwenye sisi. Yeye ndiye mwenyewe, na ana mamlaka ya kufanya lolote analotaka. Na binadamu ni kusalimu amri. Huyu ni wa kuogopwa sana. Lakini katika kumuogopa kwako sana, Allah anafurahi. Akifurahi anakulipa jilo bora zaidi. Haya ndiyo maisha ambayo mwanadamu anapokuwa duniani anatakiwa ayalenge, maisha ya akhera biidhinillah. Allah atujalie katika hao. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, haina maana kwamba dunia tuitupe. Haina maana hiyo, kwa sababu hata Uislamu wenyewe unahitaji mali. Itakapokuwa Uislamu hauna mfumo wa mali, ujua Uislamu umeyumba. Kwa upo umuhimu wa kuzitafuta mali, lakini katika misingi ambayo tunayoelekezana. Kwa sababu utakapoitafuta katika misingi isiyo kwa ya sawa sawa, Allah kwanza anachukia pato lako. Halipendi, kwa sababu litakuwa la haramu, la kumudhi yeye. Lazima iwe katika misingi ya halali. Allah atakupenda kwamba umejichunga katika utafutaji. Lakini ujiwe kwamba si kwamba mtu akikamata Uislamu basi kama kakamata ufukara. Haina maana hiyo. Hii ni dhana ya baadhi ya watu, ima ni makafiri au wanafiki wasiokuwa na dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu akikamata dini basi kakamata ufukara. Hii ni dhana mbaya sana. Ujue riziki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Muislamu kama Muislamu hajakatazwa kukataza kutafuta riziki, ila amekatazwa asitafuta riziki kwa njia za haramu, na ndio jambo ambalo tunasisitiza. Ndugu zangu katika imani, hebu tuangalie katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaielezea katika kisa cha Nabii Ayyub alayhi salam. Kaisimulia Abu Huraira ipo katika sahihi Bukhari, katika akhbarul anbiya, alipoelezea al-Imam al-Bukhari habari za manabii, miongoni mwa habari aliyotaja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hii ya Nabii Ayyub alayhi salam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bainama Ayyub yaghtasilu uryanan, alipokuwa Nabii Ayyub amevua vua nguo zake, anaoga, anaoga maji, kharra alayhi rijlu jaradin min dhahabin, akaona ni kama mvua inamdondokea, anaona kama kundi la nzige wanamwangukia pale kwa wingi kama mvua vile. Akiangalia anaona, ah, kumbe ni dhahabu bwana. Fajala yahfu fi thawbihi, akaacha kuoga Nabii Ayyub, akachukua nguo yake, akawa sasa anakusanyia vile vidhahabu, vipande vya dhahabu vinadondokea tu, anavikusanyia kwenye nguo yake, akavizoa zoa. Allah subhanahu wa ta'ala akamwita, fanadahu rabbuhu, mola wake akamwita, ya Ayyub, alam akun aghnaituka amma tara, Ayyub, si nimekupa wewe utajiri mzuri tu, si unaona hali ambayo nimekupa, umetoka katika hali ngumu ya maradhi. Yametajwa na ahlul ilmi kwamba maradhi yake yalimuanzia akiwa na takriban miaka 70, yakadumu kwake kwa kiasi ya miaka 13, na Allah kayaelezea katika sura mbalimbali hali aliyokuwa nayo ni ngumu. Baadaye Allah akamrudisha katika hali nzuri, akawa ni mtu ambaye yupo katika maisha mazuri, ndio akamletea neema hii ya ziada. Alipomuona anajishughulisha anakusanya midhahabu na nini, ndio akamuuliza, si nimekuneemesha Ayubu? Nabii Ayubu akamjibu Allah, ya Rabbi, la ghina li an barakatika, mimi siwezi kutosheka na baraka zako. Hizi ni baraka zako Allah, kwa hiyo mimi siwezi kusema basi baraka za Allah sizitaki. Hapana, itakuwa sio sawa sawa. Muda wa kuwa hii inatokana na wewe Allah, katika hali ambayo ya halali siwezi kutosheka mimi na baraka zako hizi. Ndugu zangu katika imani, hii ni kuonyesha ni katika pato ambalo mtu anapata katika njia isiyo ya haramu. Basi mwacheni mtu anyanyuliwe apate atakavyopata, kama alivyoelezea Ibn Hajar rahimahullah katika faida za hii hadithi, akasema, jawazu tasmiyatil mali min hadhihi aljiha bibaraka, ni kwamba inafaa kuiita mali ambayo mtu anaipata katika njia za namna hii, yani njia za halali, Allah anamjalia, anamkithirishia, anamuongezea, basi inafaa kuiita kwamba hii ni baraka inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni pale mtu anapokuwa kila akiangalia anaona yuko salama na utafutaji wake, basi hii inakuwa ni baraka. Lakini kama ilimradi tu, huo ni mzigo na dhima hiyo. Na akasema vile vile, jawazu alhirsi ala alistikthari min almali min alhalali, jawazu alhirsi ala alistikthari min alhalali, inafaa mtu kutaka kukithirisha mali yake ya halali, inafaa mtu kujitahidi ili mali yake ya halali iongezeke. Mimman yathiqu binafsihi bishukuri alayhi, kwa yule ambaye anaamini nafsi yake, kila akiangalia upande wake anaona haki za Allah anazitekeleza, na anaweza kumshukuru Allah katika ile neema ambayo Allah anampa, basi si vibaya yeye kuendelea kujitanua ili apate ambacho ni cha halali. Lakini tahadhari yangu ambayo nimeianzia, duniani kuna watafutaji ambao hawajui haki ya Allah, kama ambavyo kuna watafutaji ambao ni Waislamu. Tahadhari kubwa, usije kuiga mfumo ambao ili mradi mtu kapata utaangamia. Tafuta katika namna ambayo kwanza unajihakikishia usalama wa dini yako mbele ya Allah. Tafuta katika njia hiyo. ukipata cha wingi wala usitie shaka, ili mradi haki za Allah unazitekeleza. Lakini utafutaji wa haramu pia unamtia mtu ugumu wa nafsi, unapelekea mtu moyo wake ukasusua, ukapata ugumu, ikawa ya Allah anayafumbia macho, kwa sababu kwanza anaituhumu nafsi yake kwamba hizi mali zenyewe kwanza sijazipata kwa halali, hivyo nikitoa mimi itanifaa nini huko. Tayari ndo pale pale alipokuwa anamtafuta ibilisi ndo amemfikisha, nilikuwa nataka ukae hapo, kwa sababu hatima yake anajua huyu ni wa kuangamia tu. Tuwe makini na tumuogope Allah katika utafutaji wa riziki yetu. Allah atujalie ni waumini wenye kumuamini kisawasawa, wenye kutekeleza majukumu yake, na ambao watafika mbele yake Allah, ya kuwa Allah atawajalia ni miongoni mwa waja wema. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.